4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O uspokojenie emocji apeluje premier. Zakładanie z góry, że wybory zostały sfałszowane, nie służy państwu, mówi Donald Tusk. Śledztwo po strzelaninie przed supermarketem w Bolkowie. Ranny został policjant. Lubelszczyzna po burzach. Są duże straty w powiecie kraśnickim. W wielu domach nie ma prądu. Premier apeluje o uspokojenie emocji w sprawie nieprawidłowości w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Zdaniem Donalda Tuska zakładanie z góry, że wybory zostały sfałszowane, nie służy państwu. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 21 protestów wyborczych. W mediach pojawiają się informacje dotyczące błędów w protokołach. W jednej z krakowskich komisji odwrotnie przypisano głosy oddane w drugiej turze na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Jak napisała w mediach społecznościowych szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, Wioleta Paprocka, podobne sytuacje jak w jednej z komisji w Krakowie miały też miejsce w Tychach, Grudziądzu i Strzelcach Opolskich. Jeżeli były takie przypadki gdzie indziej według takiego samego schematu, no to musi być przedmiotem wyjaśnienia. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek. Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że pomyłki się zdarzają. Te błędy wszystkie się znoszą do zera w ostatecznym rozrachunku. Można powiedzieć śmiało, że na wynik wyborczy nie miało to żadnego wpływu. Premier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy oczekuje sprawdzenia wszystkich doniesień o nieprawidłowościach w drugiej turze wyborów prezydenckich. Żebyśmy wiedzieli, dlaczego czasami o 200% przyrostu na jednego kandydata było głosów w jednej komisji, skoro z perspektywy takiej nawet matematycznej wydaje się to dość nieprawdopodobne. Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego zaapelowała o zgłaszanie nieprawidłowości przez specjalną stronę internetową protestwyborczy2025.pl. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jest śledztwo w związku ze strzelaniną przed jednym z supermarketów w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Postrzelony został policjant. Funkcjonariusze z Jawora chcieli zatrzymać podejrzanego o kradzież samochodu. Użyli siły i gazu, ale mężczyzna stawiał opór. Ostatecznie policjanci oddali kilka strzałów w koła auta. Działania były skuteczne, no niemniej jednak w wyniku rykoszetowania jednego z pocisków ranny na szczęście niegroźnie został jeden z funkcjonariuszy. Oczywiście cała ta interwencja będzie przedmiotem czynności wyjaśniających. Mówi Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Dwie osoby zatrzymano, policjant trafił do szpitala. Uziemiony jest śmigłowiec Topru. Sokół podczas ćwiczeń ratowniczych miał usterkę silnika. Na lotnisku w Nowym Targu specjaliści szukają przyczyny awarii, mówi naczelnik Topru Jan Krzysztof. Fachowcy muszą mieć czas i pracować w spokoju, bo tutaj no to nie jest samochód, tak, którym trzeba coś wymienić, zakręcić i można jechać. To jest urządzenie latające i tutaj nie może być żadnych wątpliwości, że jest pełnej sprawności. Chcemy, żeby to było zrobione tak, jak należy. Gdyby awaria Sokoła okazała się poważna i wymagała dłuższego uziemienia, Topr będzie mógł korzystać z wojskowego śmigłowca. Od ponad 4 godzin Ernest Bejda odpowiada na pytania komisji śledczej. Do Sejmu doprowadziła go rano policja. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest jedną z osób odpowiedzialnych za zamówienie szpiegowskiego oprogramowania Pegasus. Ernest Bejda przekonywał, że wszystkie działania wokół Pegasusa były legalne. Najlepszym dowodem na to, że podjęło decyzję o tym, że działanie jest legalne, jest fakt przystąpienia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do współpracy w tym zakresie i realizowania za pomocą tego narzędzia od 19 roku kontroli operacyjnej. I to jest dowód na to, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego... Komentowała szefowa komisji Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi, a poseł KO Marcin Bosacki dodał. Mówił pan rzeczy, które są w sprzeczności z wiedzą komisji. Przed chwilą na przykład mówi pan, że nie ma także wspólnie, podczas gdy państwo proponowaliście innym służbom wspólny zakup. Mamy na to dokumenty, drogi panie. Świadek na część pytań nie chce odpowiadać, zasłaniając się tajemnicą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Powiat kraśnicki liczy straty po burzach. To tam szkody po nawałnicach są największe. W sumie w województwie lubelskim strażacy mieli ponad 350 interwencji. Mówi Marek Chwalczuk, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 66 zdarzeń to zerwane, uszkodzone częściowo dachy na budynkach mieszkalnych, gospodarczych. Pozostała większość zdarzeń to są konary drzew, uszkodzenia poprzez te konary tych budynków, uszkodzenia samochodów, zalane tereny, pompowanie wody. Do wieczora powinien zostać przywrócony prąd do wszystkich gospodarstw, dodaje Dariusz Działo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla dorosłych i dla dzieci. Tak dziś brzmi program trzeci. Wiemy, że Dzień Dziecka przypada 1 czerwca, ale my urządzamy go dziś, 6. Pół roku po Mikołajkach, kiedy Pisia debiutowała na antenie Trójki. 1 czerwca tego roku zwłaszcza dorośli mieli duże emocje związane przede wszystkim, no właśnie, z innym wydarzeniem. Swoją drogą dla dorosłych będzie dzisiejsza tonacja. Ja nazywam się Michał Margański, ale teraz zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania opowieści napisanej przez Adama Sobieraja. Dzień Dziecka w Trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają Ludzie Trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Dziad, Jajojat i Pisia kontynuowali rozmowę. Dziad wyjaśniał. Widzisz, Pisiu? Tu wskazał na deskę ze znanym już napisem Dom spokojnej dojrzałości. Żyjemy sobie tutaj kilka osób. Skrzyknęliśmy się po starej znajomości. Okazało się, że bycie samotnym dziadem doskwiera nie tylko mnie. Zorganizowaliśmy się i co tu kryć, w kupie raźni. Zresztą nie tylko moi przyjaciele dziady, ale i kilka bab mieszka w naszym domu spokojnej dojrzałości. W tym momencie Pisia uśmiechnęła się do dziada Jajojada, bo to, co mówił, było inspirujące i takie budujące. Oraz do siebie w duchu. Przypomniała sobie kolejny raz, jaki jest cel jej wyprawy. Dziad Jajojad snuł opowieść, w szczegółach wyjaśniając, jak doszło do założenia domu i kim są członkowie tej niecodziennej społeczności. Oprócz dziadów były też baby. Każde z nich przedstawiło się. Jestem Baba Jaja. Znam dziada Jajojada z podstawówki, tak jak on, żywiłam się kiedyś wyłącznie jajkami, traktując wszystko i wszystkich jak potencjalne jajo. Zaniechałam jednak tych praktyk, a gdy z dziadem Jajojadem zgadaliśmy się, że mamy tak samo, przybiliśmy sobie szczerą i naprawdę wysoką piąteczkę. Ludzie się zmieniają, skomentował krótko dziad. Była też baba Rabarbara. Mam wielkie wyczucie stylu i manier. Przez dłuższą część swojego życia obracałam się w wysokich sferach, głównie kulturalnych. Jestem więc postacią bardzo kulturalną. Mam cięty dowcip, i posługuję się zdaniami wielokrotnie złożonymi. Ponad wszystko lubię lody, rabarbarowe. Tylko dla uważnych i wytrawnych słuchaczy. Objaśnił dziad Jajojad i wymienił kolejną personę, mieszkankę domu. Babę wyszło szydło. Baba wyszło szydło nieraz, przedstawiając się nowo poznanym osobom, rzucała od niechcenia. Wyszło szydło z worka. Choć nie każdy łapał, o co akurat w tej sytuacji może chodzić. Był to rodzaj prowokacji, testującej poczucie humoru nowych przybyszów. Poza tym mam wiele talentów i, jak twierdzą niektórzy, aurę gwiazdy filmowej. Ale to już nie mnie oceniać, prawda? Lubiła grać w piłkę nożną, a jej specjalnością był strzał lewą nogą tuż przy słupku bramki przeciwnika, oddawany z własnego pola karnego. No nie ma nudy. Podsumował tę część opowieści Jajojad. Ekipę Domu Spokojnej Dojrzałości uzupełniali dziad Szczękopat i dziad Szybkowar. Dziad Szczękopat zachował w późnych latach swojego życia dziecięcy entuzjazm, a wiele rzeczy, dzieł sztuki i zjawisk wciąż wzbudzało w nim zachwyt. No, szczęka opada, mawiał dziad, przynajmniej dwa razy dziennie. Z kolei dziad Szybkowar szkolił się w akademiach kulinarnych całego świata. Gotował wybornie, a pseudonim zawdzięczał zręcznością, z jaką powoływał do życia najbardziej wysublimowane dania. Wydawał też poczytny międzynarodowy magazyn kulinarny dla maluchów zatytułowany Tłuste paluszki. Pisia Gongolina słuchała zafascynowana. Gdy dziad Jajojad skończył opowiadać, oprowadził dziewczynkę po domu i okolicy. Miała sposobność spędzić trochę czasu ze wszystkimi lokatorami Domu Spokojnej Dojrzałości. Szybko zorientowała się, że dziad Jajojad bardzo precyzyjnie ich scharakteryzował. Urocze popołudnie wypełniły rozmowy, śmiech i degustacja popisowych frykasów przygotowanych przez dziada Szybkowara. Nie ma to jak dobre towarzystwo! Stwierdzili w pewnym momencie Pisia i Jajojad, podsumowując dzień. Noc dziewczynka spędziła w pokoju gościnnym, a nazajutrz o wschodzie słońca, przepełniona wdzięcznością, ruszyła dalej przed siebie. Kolejne spotkanie między innymi z dziadem Jajojadem i Pisią Gongoliną tuż po godzinie 17. Teraz poproszę, aby dzieci opuściły naszą dźwiękową przestrzeń. To naprawdę ważne. Prawie 15 minut po 15. The Weeknd starts here. W tonacji trójki. Come with us i The Chemical Brothers. Come with us. A jakże? W kontekście naszej kampanii reklamowej. Słuchaj Trójki i rób co chcesz. Dziś może nawet będzie można posprzątać na przykład w domu, no bo power wciąż jeszcze pozostających w niebycie nagrań jest bardzo duży, zatem rozpoczynając weekend można go będzie złapać, jeśli tylko zechcecie. Zanim jednak wystrzelimy w kosmos, poproszę o chwilę skupienia i poproszę o szczególną uwagę fanów grupy Talking Heads, ponieważ sięgam po zespół The Heads, tworzony w przeszłości przez członków Talking Heads, ale przez trzech członków. Nie było w tym zestawie Davida Byrna. Muzyka, jak wiadomo, może pomóc wyrażać nawet najbardziej trudne emocje, zatem do godziny 16 będzie kilka właśnie takich utworów. Dymyczaj w Don i The Heads w programie trzecim, czyli zespół, w którym produkowali, działali, funkcjonowali, nagrywali, ale do pewnego momentu. Chris Frantz, między innymi Jerry Harrison, oczywiście Jonette Napolitano, to zestaw z Talking Heads. Wokalnie również podobieństwa, bo usłyszeli państwo Tina Weymouth. W zespole nie było Davida Byrne'a ani producenta Briana Eno. To jako zachęta do tego, co wydarzy się jeszcze przed 16, bowiem epka, którą przyniosłem, no i utwór, który z niej wybrzmiał, zawiera trzy doskonałe remiksy. I teraz pomyślcie proszę, jak będzie brzmiał ten utwór w remiksie? Jeszcze mocniej czy słabiej? A może zupełnie inaczej. Na tej płycie, na tym kompakcie są trzy remiksy, jak wspomniałem. Który wybiorę, jeszcze nie wiem. Jak mi pójdzie, czy to dobry będzie wybór, no to zobaczymy. Szczegóły na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, w którym oczywiście pojawiają się także gwiazdy. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. All right, so that last song... That was pretty, and that was nice and everything. This next song, though, is an anti-war song. It's an anti-hate song. It's an anti-racism song. It's an anti-greedy, evil bullshit song. About a year and a half ago, some friends of mine and I went in the studio and we wanted to just record something that represented how we felt about the way things were headed. You might have heard it recently. It goes a little something like. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch, I can end a conversation real quick. I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack. I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit. Hit your mama on her booty, kick your dog off your bitch. That boy dressed up like you said, I took pictures with your kids. We the best, we will cut a fronty face in your chest, little wench. I'm unmentionably fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while they wreck, screaming yes, I am guilty. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Signals this off. Now face the flame. Is it all fame? Fake gone. Charlie Brown, peppermint patty, Linus and Lucy. Put both in the doobie, roll movies to slow a Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill a Wookie. Cause the total of the Tully of Murray, you friggin' moves. Listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes that I made. I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can on the instrument. I feel like I have a lot of work to do. Still, you know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums too, you know. what is inside of me, which comes from all the music that I hear, and I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming out. The music's coming through me. Manchester, thank you for being such an amazing audience tonight. So the crab feeds his astral leg, assimilating and distributing all he receives slowly until it becomes a part of him. Trudne i ciężkie emocje warto wyrażać muzyką. warto wejść w tego typu numery i nawet tańcząc właśnie wykrzyczeć to wszystko, co siedzi w środku. W Nobody Speak i Organ Donor to połączenie tych dwóch utworów w kompozycji już nazwanej Sideshow. Donor to oczywiście DJ Shadow versus Run the Jewels w pierwszej części tego miksu, w którym, jak było można usłyszeć, gramofon był traktowany jak instrument. W tonacji trójki. To było sporo lat temu, kiedy po raz pierwszy dostaliśmy do ręki płyty z serią Jerzy Milian Tapes. I wtedy, kiedy pojawiła się ta seria, pan Jerzy jeszcze żył, no w ogóle nie przypuszczałem, że te kolejne taśmy będą tak odkrywcze, tak inne w stosunku do tego, co myśli się o Jerzym Milianie. Okazuje się również, że Jerzy Milian doskonale czuł klubowy jazz, a czynił to z orkiestrą jeszcze z DDR-u, a właściwie z NRD. Autostrada do Berlina. Tak brzmi, wybrzmiała kompozycja otwierająca kolejną, 13. już część serii Jerzy Milian Tapes. Tym razem okres 1970-1975. Jerzy Milian i Big Band Grooves DDR Volume 3. To widać na okładce tej kapitalnej, naprawdę kapitalnej serii, w której to klubowo-jazzowe oblicze Jerzego Miliana jest bardzo mocno reprezentowane. Pozostałe części również zawierają ten kapitalny groove. I tak sobie myślę, DDR, NRD, 70% ludzi w Stasi. Nie za wiele można było mówić, co się myśli. Zatem, no właśnie, muzycy w pewien sposób kanalizowali swoje emocje właśnie w muzyce. Na przykład tak mocnej. Proszę zwrócić uwagę na perkusję, która pojawi się w kolejnych nagraniach. A będą to kontrasty bitu. To na wstępie, później Hello Ray. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. chciałoby się powiedzieć, pozamiatane. Graliśmy tylko muzykę taneczną, mówił w 1972 roku Ginter Golarz w rozmowie z Andrzejem Dąbrowskim. Trochę w stylu Glenna Millera, w każdym razie muzykę czystą i precyzyjnie wykonałą. Teraz, od kiedy współpracuje z nami Milian, wiele się zmieniło. Jest więcej jazzu, czytam z książeczki dołączonej do płyty do 13 części serii Jerzy Milian Tapes. No dobrze. Przez muzykę, jak wiadomo, to już ustaliliśmy dzisiaj, doskonale wyraża się emocje, więc jednak się zdecyduję na ten bardziej drastyczny ruch. Wyjątkowo dużo ekspresji przed nami. To na zakończenie. The Heads w remiksie Sand Biscuit. A ja nazywam się Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. I could.